Welkom iedereen bij de podcast van 5 maart 2010. Deze keer even kort een nabeschouwing van de CeBIT. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast 43 van 5 maart 2010. Ik moest even tellen. Ondertussen alweer 43. Welkom alle nieuwe luisteraars. Naar aanleiding van de vorige podcast aardig wat meer downloads. Deze keer gewoon het standaard nieuws. Even wat terugkoppeling naar wat was de CeBIT enzovoort. In de box hangen deze ruisende box, hoor je vanuit Finland, vanuit de auto, Bart van Klaveren. Luc Sala. En daar punt hangen in de box. Sali beantwoordt deze week geen vragen, want hij kan niet aanwezig zijn. Dus we weten ook niet, als u vragen aan hem hebt gestuurd, of hij dan worden ze in ieder geval volgende week behandeld. Nou, daar. En Luc, ik wou beginnen met de CeBIT. Jullie zijn er al bij heen geweest. Ja. Is dat... Wat een enorme ruis trouwens, maar goed, nee. Ja, misschien moeten we ik ga je er gewoon uitkeilen, Bart. Oké. Okay. Want dit is niet is te veel ruis. Dat doe ik volgende week weer mee. Hey, tot volgende week. Hele goede. Hoi. Yo, hoi. Zo. Oké. Ja, de CeBIT. Ik vond het natuurlijk heel erg tegenvallen toen ik daar 's morgens... Echt de eerste dag, wat was het, 11 uur binnenreed. Nou, er was geen files, geen verkeer. Ruim parkeerplekken. En het was heel erg leeg. En dan kijk je, als je binnenkomt, kijk je op dat bord. En ik herinner me het natuurlijk van de laatste 15 jaar. En daarvoor van de Hannover Messe. Dat altijd helemaal vol. En dan zie je dat, zeg maar, de helft van de hallen door de CeBIT niet gevuld zijn. Ja, dat valt tegen. En dan de eerste hal die ik zag was al 23. Waar dan Intel een soort... computer game spel had met inderdaad honderden jongeren die daar dan heel World of Warcraft of zo aan het spelen waren. Maar goed, daar kwam ik niet voor. Ik moet zeggen dat het later wel meeviel dat er nog een paar hallen waren, 15, 16, 17, waar toch heel interessante spullen waren. En dat je neemt altijd iets mee van zo'n beurs. Wat ik deze keer meenam is dat de nieuwtjes... Want 3D, dat was enorm gepusht. Overal zag je 3D en dat moest allemaal. Dat als je vragen stelde over mogelijke gezondheidsproblemen, dat daar met name van de kant van de wetenschap, het Fraunhofer Instituut en zo, nauwelijks antwoord op kwam. Van mensen die ermee werkten, die zeiden wel, ja, dat is toch eigenlijk niet geschikt om daar meer dan 3 uur per dag mee te werken. En de games, de 3D games, die slaan ook niet aan. Want die gamers die gaan allemaal door. En die worden daar dus een beetje narig van. Krijgen hoofdpijn, last van hun ogen. Dus 3D heeft wel nadelen. En dat kwam er op die beurs eigenlijk niet uit. Maar goed, daar heeft ook allerlei dingen gezien. Ja. Ja, ja, ik heb dit jaar extra gelet op social networking. Sociale media. En dat viel me erg tegen, moet ik zeggen. Ik had gehoopt de Foursquare Swarm Badge binnen te kunnen halen. Ik heb er ook nog wat over geschreven en getweet. Het was eigenlijk totaal afwezig. Dat viel me heel erg op. IPv6 heb ik erg op gelet. Viel ook heel erg tegen. Een heleboel mooie apparaten, mooie kastjes, firewalls, hardware, routers gezien. En allemaal staren ze naar elkaars navel. Omdat ze allemaal afwachten tot iemand anders iets zal doen. En er is geen IPv6 ondersteuning voor die apparaten. Dus dat viel me erg tegen. Ook wel wat hele coole dingen gezien. De Minority Report-achtige interface om met je handen in de lucht te zweven en schermen heen en weer te duwen. bij de NOS hebben ze er ook nog wat van meegepikt, zag ik bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nieuwe telefoons. Ik heb op de laatste dag nog met mijn ogen staan knipperen bij een opstelling met een computer die ik met mijn ogen kon bedienen. Dus door naar een ander punt te kijken, kon ik de computer besturen. En als je dan met je ogen knippert, dan klikt die dubbel. En dat was eigenlijk heel leuk. Nee, krijg je ook gezondheidsproblemen van. Want als je dan niet mag knipperen, dan krijg je zo'n raar effect. Wat ik bedoel. Nou ja, goed, als je verlamd bent, dan denk ik, ik vond het al behoorlijk cool om met je ogen iets te kunnen besturen. Ja, maar dat is er natuurlijk in de sfeer van de gehandicapten al heel lang, hè? Spraakbesturing, oogbesturing, een pink, wat iemand dan nog maar kan gebruiken, wordt gebruikt. Wat me opviel is dat heel veel van dat soort futuristische displays, die dus vaak stonden bij stands van de universiteiten of van de lender, hè, van de Duitse deelstaten die daar wat lieten zien. Dat waren een beetje verplichte nummertjes. Wij moeten wat laten zien, want wij hebben hier een stand, omdat onze bazen dat vonden. Ik heb de echt nieuwe dingen. Laten we even kijken. Web City, hè? Dat zou dan een plek moeten zijn waar echt nieuwe dingen getoond werden. Hè, de interface, social media, internet, web 2.0, alles bij elkaar. Nou, ik vond het tegenvallen. Ik zag eigenlijk nauwelijks echt nieuwe dingen. Ja, nou, om nog even terug te grijpen op die oogherkenning. Wat ik wel heel aardig vond, was dat ze er ook zakelijke toepassingen mee hebben gemaakt. Dus ik heb naar een supermarktschap staan kijken met allemaal wasmiddelen erin. En daar hing een camera bij die dus in kaart kon brengen naar welke wasmiddelen ik keek. Bijvoorbeeld. Ja. Maar in de reclamewereld is dat al heel lang wordt dat gebruikt. Dus in, ik geloof in Hilversum, een organisatie, daar kun je naartoe gaan en dan kun je dus dan kijken ze naar een advertentie. Hè? Beginnen ze linksboven, mm-hmm. rechtsboven. Wat valt op? Hè? Dus die technologie is eigenlijk al vrij oud en commercieel ook al, ik geloof echt wel uitgemolken hoor. He, okay. Dus die eye-tracker, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Nee, ik ben het nog nooit in het echt tegengekomen. Ja, nou, ik heb dat vaak gezien, want ik zat een tijd in de rolstoel. Dan kijk je toch een beetje meer naar die dingen. Ja, precies. Ja. Wat me wel opviel was dat, met name, dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien. Dat de Acer niet zozeer, maar wel Asus, MSI en Gigabyte zeer druk aanwezig waren. Ja, hardware. Die waren, En die lieten nieuwe dingen zien. En dat valt me steeds op dat dus de voormalige OEM-fabrikanten uit Taiwan, want die vroeger maakten die alleen maar boards voor anderen, zal ik maar zeggen, mm-hmm. nu echt vooraan lopen qua experimenten met all-in-ones, met touchscreens hier en touchscreens daar. Ik zag een prachtige laptop waar ze dan heel zwaar geluid ingestopt hadden. Dat wil zeggen dat ze de speakers aan de zijkant hadden gemaakt. Heel mooi design van Bang & Olufsen. Maar ja, ik weet dat er zijn mensen, dus de mensen wordt in de muziekwereld, die willen een laptop hebben die dan heel goed geluid geeft. Wat een laptop normaal gesproken eigenlijk niet doet. Zonder extra speakertjes. Dan zie je dat in ieder geval, ik dacht dat het de MSI was, proberen om daarmee niche marketing, eigenlijk steeds met vormen experimenteren. En ook met interessante dingen komen. Gewoon, er geen twijfel aan. Het is allemaal weer iets sneller. Het ziet er wat gelikter uit. Wat rondere vormen. Maar het viel me op dat die drie bedrijven eigenlijk veel beter dan Apple wat er niet was. En IBM wat hier en daar stond. En Microsoft wat zich een beetje verspreid had over allerlei partnerstands. Dat daar eigenlijk de actie was. In die hallen rond die nog steeds zeer actieve Taiwanese bedrijven. MSI had ik ook gehoord, die had een 3D notebook of zo. Heb je die dan daar gezien? Nou, 3D helemaal in natuurlijk. En met een 3D notebook bedoelen ze eigenlijk dat ze een scherm hebben wat je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor 3D games. Hè. Er zijn dus 3D games. Ik zag ook een bord met Avatar. Hè. Die film is dan ook niet ook als game uitgebracht. En er zijn dus 3D games. Daar heb je een vrij snelle grafische kaart voor nodig. He, want dat zijn snelle bewegingen en heel veel veranderingen. Dus je moet dat snel tekenen. Dus zo'n 3D laptop is eigenlijk niks anders dan een laptop met gewoon hele goede graphics. Ja, dus en dan hangen ze dan 3D op. Dat, ja. Nou, dus het is meer marketing dan dat het echt iets spannends is. Ja, en ze hadden ook een all-in-one. Hè, dat is zo'n muurding, zal ik maar zeggen. Wat je misschien in de huiskamer kunt hangen, waar alles in zit. En daar lieten ze dan met brilletjes ook zien dat je daar dan 3D op kon kijken. En ook 3D-films kon afspelen. Dat is een beetje de trend. Er komen 3D end-user films. Die kun je op een gewone DVD-speler... Je moet wel een goede hebben die dat dus goed snel uitrekent. En in beeld brengt. Daar kun je dus naar kijken. Ja, is het dan interessant dat je honderden mensen... Die stonden echt honderden mensen dan met zo'n brilletje te kijken. Hè, want dat is het toch wat, hè, dat je dan 3D kunt zien. Het is een beetje een trend. Het is duidelijk technology push. En de vraag of de markt het A wil en B fysiologisch en medisch gezien dus aankallen is voor mij de vraag. Daar is toch één stukje informatie wat interessant is. Ik sprak met zeker meneer Snijder van Snijder Digital. Die daar heel veel dingen stond te demonstreren op 3D gebied. En die zei, besef wel dat een 2D film en een 3D film totaal anders geschoten worden. Als je Avatar 2D bekijkt in een bioscoop, hè, dus gewoon plat. En 3D, zegt hij, dat zijn twee verschillende films. Want de snelheid in een 2D-film wordt gemaakt door snelle overgangen en wipes en fades en dat soort dingen. Hè. Die maakt daar dus, je brengt de snelheid in door de afwisseling. Maar als je dat in 3D zou doen, dan worden mensen gek. Want de ogen hebben steeds even tijd nodig om die 3D-beeld als het ware te ontcijferen. Dus als mensen naar 3D kijken, dan moet het rustiger, meer wat we dan pens noemen. Dus langzaam van links naar rechts verschuivend. Geen snelle cuts zoals in films gebruikelijk is. Dus hij zei, een 3D, als er ook een 2D filmversie is, wordt apart opgenomen. En dat vond ik wel interessant, dat dus een hele andere technologie is. Dat je niet dus zomaar kunt zeggen, wij maken van onze 2D met kunstgreep of van onze 3D film eventjes een 2D versie. Okay. Meer werk, ja. Ik denk trouwens dat die technologie stands van die bedrijven, dat er een soort versnelling aan het optreden is. En dat de ontwikkeling, ja, zoals de beurs een soort voorloper is op de reële economie, zijn die drie grote bedrijven zijn volgens mij een soort koplopers in de technologische ontwikkeling. En hebben ze de afgelopen jaren zoveel moeten innoveren en hebben ze ook zoveel voortgebracht, dat als er nieuwe dingen staan te gebeuren, dan zullen we daar als eerste moeten verwachten. En dan komt, als het goed is, de rest van de wereld wel achter ze aan gehobbeld. Nou, nee, ik ben dat helemaal niet met je eens. Ik zie te veel technology push en te weinig kijken naar de gebruiker. Hè. Dus ik zag op de CeBIT heel veel 3D games en 3D brilletjes en toestand. Dus ik bel mijn zoon die dan bij Little Chicken Game Company spelletjes maakt. En die zei, ja, maar wacht eventjes, dat verkoopt helemaal niet. Ja, ze zijn op de markt, maar ze verkopen helemaal niet. En juist vanwege die gezondheidsproblemen die hij dus ook goed kent, zegt hij, wij beginnen daar niet aan, want dat geeft hem maar op de duur glazen. Dus die zogenaamde innovatie, die we van veel kanten zagen, 3D, allemaal mooi, allemaal nog sneller en meer puntjes en zo, moet nog maar door de markt worden opgepikt. Oh, ik hang in zoverre geen oordeel aan dat ik zeg dat het goed is of niet, maar ik zie alleen dat het nieuw is. En of we er nou om zitten te springen of niet, dat is weer een tweede natuurlijk. Ja, misschien toch wat meer ervaring. Ik heb de tijd van de virtual reality meegemaakt. Hè. Toen liepen we allemaal met brilletjes. En dat kwam op een gegeven moment in de jaren 92 op de markt voor betaalbaar. Dan kon je dus een gamecomputer hebben van Nintendo of wat dan ook. En daar kon je dan zo'n bril bij krijgen. Nou, dat spul is 3 maanden op de markt geweest. En na 3 maanden kwamen ze erachter dat kinderen daar dus epileptische aanvallen van kregen. Nou, dat is in Amerika heel, heel fout natuurlijk. Want dan komen er gelijk claims en miljoenen rechtszaken. Dus is dat spul van de markt gehaald. En dat gevoel had ik met die 3D hetzelfde. Weer een soort virtual reality op de markt brengen. Die in wezen wel misschien wat scherper is, met meer puntjes, wat sneller is dan wat er in de begin jaren 90 was. Maar fundamenteel gaat het nog steeds om een, wat ze dan noemen, een experience, een ervaringsmiddel. Waarvan ik denk dat dat technologisch interessant is, maar niet gaat doorzetten. Ja. Ja, het zou kunnen. Je kan natuurlijk ook denken dat er een spel komt die dat maximaal gaat uitbuiten wat helemaal aanslaat. Dat is natuurlijk niet te voorspellen. Een soort Doom. Want voordat Doom was een van de eerste echte 3D schietspellen volgens mij, die echt super doorsloeg. Als er natuurlijk zo'n soort spel ook in deze technologie wordt uitgevoerd en het helemaal te wauw is. Een soort Mario voor de 2D. Ja, dan kan het natuurlijk gewoon op een spel hangen. Maar dan moet je inderdaad dus eerst wel een spel hebben wat echt aanslaat en wat gebruik maakt van die techniek. De conclusie is dat de spelmakers er niet mee bezig zijn. En de hardwaremakers hopen dat de spelmakers er wel mee bezig gaan. Avatar was er wel, hè? Avatar zag ik dat daar dus een spel voor ontwikkeld was. Maar ja, dat is natuurlijk heel groot en dat is het 3D-voorbeeld. Nou, wat ik duidelijk zag is dat de partijen die de technologie ontwikkelen, dat is één stroom. En dan zijn er andere bedrijven die er misschien wat mee gaan doen. Wat je zeker in het kader van die gezondheidsrisico's wel in je achterhoofd zou moeten onthouden, is dat het niet één partij is die alles op de markt brengt, maar dat als er straks claims komen, je natuurlijk van het kastje aan de muur wordt gestuurd. Want de spelfabrikant, als die een game ontwikkelt die schadelijk zou zijn voor de gezondheid, dan zeg je intuïtie dat je daar achteraan moet gaan. En de spelfabrikant die zegt, ja, maar wij zijn niet verantwoordelijk, wij hebben alleen maar het spel gemaakt en de technologie bestond al. Daarvoor moet je bij het Fraunhofer Instituut zijn, zou ik maar zeggen. Dat is ook een beetje de... Ja. En dat Fraunhofer Instituut zegt, ja, daar bemoeien we ons niet mee. Wij ontwikkelen techniek en applicaties, dat is de zaak van de applicatiemaker, de spelmaker of precies, de softwaremaker. Ja, dus men schuift dat weg, maar in Amerika loopt dat veel harder. Als daar risico's lopen voor claims, dan trekt iedereen zijn handen ervan af. Maar we gaan het zien. Het is natuurlijk in Japan, waar een hele andere juridische structuur zit. Wordt het erg gepusht, hè? Daar is het de volgende fase. Dus de bedrijven die schermen maken, grote schermen maken, de Sony's van deze wereld, dat soort bedrijven, die pushen het enorm. En het zal best wel de markt opkomen en we zullen er best wel wat meer 3D gaan doen. Maar ik vond het niet indrukwekkend en ik vond het eigenlijk beangstigend dat al die nette onderzoekers bij bijvoorbeeld het Fraunhofer Instituut, en daar had echt iedere tweede figuur, er waren ook vrouwen, die hadden allemaal, er waren allemaal professor in dit of dat. En ik heb met een aantal van die mensen gesproken, de naïviteit en het reductionistisch denken van die mensen, dat ze dus eigenlijk alleen maar hun stukje deden. Hè? Iemand die was dan helemaal begeesterd van het opdelen van een film in kleine stukjes, in scènes. En maar die had zich helemaal gespecialiseerd op dingen als dat hij de vibes eruit kon halen en dat soort dingen. Hè? Dat hij dat dan achteraf kon analyseren om die film zeg maar beter en makkelijker te kunnen editen. Ja, maar als je dan vroeg van... Wat ga je er dan mee doen? Ga je dan ook en verder zat een stentacon, werden mensen dan gefilmd en dan kon je zien, werd er geanalyseerd hoe oud je was. En of je lachte en of je blij was en dat soort dingen. Dan denk je, plak die twee structuren, die twee, en praat ik even technisch, die twee CC plus twee C bibliotheken aan elkaar. En zorg dat als je een film analyseert, dat je dus kunt zien of het lachen of huilen is of hoe dan ook, hè? Precies, en welke leven. Maar ze stonden 10 meter naast elkaar op dezelfde stand. Maar ze hadden allebei hun eigen dingen. En het leek wel of die integratie nog niet leeft. Alsof de mensen die het overzicht hadden er niet waren. En dat vond ik jammer. Want in feite is het natuurlijk fantastisch dat je aan beelden allerlei psychologische kenmerken kunt verbinden. Dus je ziet een gezicht, hoe oud die is. En dat klopt er toch wel aardig. Ik geloof dat daar een andere ervaring mee had. Want die heeft natuurlijk een beetje Koreaan. Bij mij durft het systeem niet te raden hoe oud ik was inderdaad. Dat is heel grappig. Ja. Zonder allemaal mensen. Ja, maar ik werd dus gelijk toch als oudere... oudere jongere. Ja, nou ja, goed. Jongere, oudere. Nog niet, ze zijn nog niet bejaarden. Maar het was duidelijk dat het werkte, hè. En dat heeft voor de marketing, begrijp ik, ook enorme voordelen. Als je langs een etalage loopt en via een camera wordt opgenomen wat je bent, dan ja, voor ouderen hoef je geen rolschaatsen, zal ik maar zeggen, dan te laten zien. Hè. Er zijn allerlei applicaties. En het is altijd goed om daar naartoe te gaan en dat te zien waar ze allemaal mee bezig zijn. Maar de totale sfeer was voor mij te veel vulwerk. Ja, het viel een beetje tegen, ja. Ja, en best leuke dingen hoor. Want ik heb echt een paar uur bij die stands van MSI. En ze hebben me alles laten zien. En dacht ik, hier wordt toch wel heel erg in de breedte wordt dat waar ze goed in zijn. Namelijk snel nieuwe producten ontwikkelen. Hun productontwikkelingsafdelingen zijn echt goed. En die kunnen zich permitteren om even een wat ik zeg, een laptopje te maken met extreem goede boxen of een camera erboven. Dat wordt dan gedaan, wordt daar neergezet. Ze testen toch een beetje wat de reacties van het publiek en van de pers zijn. Ja, eigenlijk iets wat ik miste en wat ik dus ook miste. Was dus vroeger hadden we veel Nederlandse bedrijven die dat en ik heb ze niet gezien. Jij wel, Dave? Nee, ik ook niet. Nee, er was vroeger een gezamenlijke stand. Dit jaar was er een gezamenlijke stand van de Spaanse, Spanje was partnerland. Nou, in iedere hal stond een enorme stand waar ze dan naar mijn gevoel een paar stierenvechters neer hadden gezet. Achter een tafeltje met een bordje dat ze van Malaga waren of Extremadura of Barcelona. En wat foldertjes die niks te vertellen hadden, maar daar gewoon voor de vorm was er heel veel Spaans dingen. Waarschijnlijk stonden ze gewoon gesubsidieerd. Ja, een van de dingen die me opviel en waar ik werkelijk ook, ik heb een paar boeken gekocht van, dat is de goede industrievorm. En dan niet de prijzen die worden uitgedeeld aan bijvoorbeeld LG en Samsung en zeg maar grote bedrijven die er toch hele mooie dingen maken en dan voor hun nieuwe laptopje of telefoontje prijs krijgen. Nee, er is iets dat heet EF Future Awards ofzo. En daar kunnen mensen hun ideeën insturen op papier of met een videootje of wat dan ook. En dat wordt dan, dat zijn zeg maar de toekomstideeën. Dat hoeven geen ideeën te zijn die al gerealiseerd zijn. Maar, en daar hadden ze, ja waarschijnlijk omdat er gewoon heel veel ruimte was. Die hadden ze allemaal in hal 23 of zo. Hadden ze dat op papier, daar kon je dat allemaal bekijken. Echt honderden ideeën waar dan weer 100 worden uitgekozen. Die krijgen dan €500 of zo. Ik was zo onder de indruk van wat met name door mensen uit het ver. Want heel veel van die inzenders waren dus van bibliotheken uit Korea, uit overal. Zeg maar Oosterse universiteiten uit het Verre Oosten. De ideeën die daar waren, ik heb echt paf gestaan over de vormgevingsideeën die nog mogelijk zijn. En ik noem één voorbeeld, er was iemand die had een naald bedacht, waar je dan, daar zat aan het eind in plaats van een gaatje, zat er een klein dingetje, daar kon je de draad als het ware er zo inleggen en die bleef dan vastzitten. Gewoon klikken. He, dat kun je je voorstellen als je op een boot heb je ook van die dingen waar je die musketonhaken die open klikken. Maar, en dit is vrij groot. Maar dit hadden ze dus op de maat van een naald hadden ze dat gemaakt zodat je die naald kon je het draadje erin leggen. Nou, als je wel eens genaaid hebt, gewoon, ik wil niet zeggen briljant, maar zo simpel en toch zo effectief voor iemand die naait, dat je denkt, wauw. Maar ja, ik heb daar echt een hele tijd aan kijken. En toen dacht ik dat innovatie, die hele innovatietrend, hè, waar we dus in Nederland ook veel geld aan uitgeven, innovatieplatforms. Ik vond dat daar op een of andere manier heel effectief en heel goed gedaan was. Dat ze dat dus bij elkaar gebracht hadden in een of andere organisatie waar er echt heel goede ideeën uitkwamen. Toepassing van de techniek. Ook veel, wat je ook veel zag, is nieuwe vondsten om patronen in zeg maar de huid van plastic te maken. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld een metaal ding en om daar iets moois overheen van te maken. Dat zie je dan weer terug in de ontwerpen van de netboekjes. Die zijn niet meer plat aluminium. Die zijn met prachtig geambost patroontjes. Daar is veel ontwikkeling in. Maar ik vond dus die innovatie, ik heb daar toch een hele tijd staan kijken. Ik heb wat van die boeken gekocht. En ik dacht, dit is de manier. Je moet jonge kids eigenlijk op een of andere manier de kans geven om hun soms waanzinnige ideeën op een eenvoudige manier via een e-mail of een website te kunnen indienen. En daar en dat naast elkaar leggen. Ik was onder de indruk. Oké. Okay. Dus dat was ongeveer het verslag van de CeBIT. We voor het andere nieuws deze week hebben we de EU zegt dat Google Street View na 6 maanden zijn data moet vernietigen. Dat betekent dat ze binnen 6 maanden elke keer alle straten moet afrijden. Of had je dat gezien daar? Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Ten meer omdat er natuurlijk in Europa een heel gedoe is ontstaan rondom bewaarplicht en het tappen van ISP's en dat soort dingen meer. Ik vond het eigenlijk wel tegenvallen dat de EU er blijkbaar niet in geslaagd is om die gegevens van Google te vorderen en voor hun eigen anti-terreurbestrijdingsdoeleinden te gebruiken. En daarom moet het maar vernietigd worden. Het was ook wel grappig omdat Google op de CeBIT aanwezig was, maar alleen maar met 4 auto's van Street View. En die waren ze aan het beschilderen. Dus ik had ook niet het idee dat de CeBIT de plek was voor Google om strategische plannen te onthullen of nieuwe producten of diensten of zo. Het ging vooral ook omdat in Duitsland ook gezegd wordt dat Street View, dat willen we niet. En dus liet het even zien. Maar wat je net zegt, had je de indruk dat de EU inlichtingendienst die beelden gebruiken? Goed, het is er, dus waarom zou het niet gebruikt worden? En wat we niet weten, dat is alleen, het zegt alleen maar dat we het niet weten, maar niet dat het niet gebeurt. Mm-hmm. Wat je zou kunnen zeggen is dat de inlichtingendiensten wel toegang hebben tot Street View zonder al die uitgewiste gezichten en ja? Ja, inderdaad. Ja, en omdat het niet snel genoeg update, hebben ze nu gezegd dat er binnen 6 maanden de data van Street View moet worden weggehaald. En zodat Google nog harder in de ronde moet rijden. Precies, en dat het voor gewone mensen niet meer toegankelijk is. Maar ja, wat eenmaal gefotografeerd is, dat blijft natuurlijk voor altijd bestaan. Hey, maar als je dit doortrekt, kan je net zo goed zeggen dat de Flickr al zijn foto's ook moet dumpen na 6 maanden. Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, ja. Misschien is dat zou misschien niet zo gek zijn, maar goed. Ja. Maar goed, ja. Ik heb toevallig voorafgaand aan de CeBIT een gesprek gehad met wat dan misschien de IT-wethouder van Amsterdam gaat worden. En die wist dus bijvoorbeeld heel goed wat IPv6 was. Er waren een paar andere politici die hadden geen idee, maar die man die wist dat heel, heel goed. En die zei ook, ja, daar zijn we mee bezig. Dat stellen we ook als eis. Dus het verhaal van Erik Huizer is in ieder geval op dat niveau toch wel... Ik was eigenlijk blij verrast met de deskundigheid van die specifieke GroenLinks IT-specialist, zal ik maar zeggen. Die wist ook in de breedte, bleek ook contact te hebben met Kamerleden en Kees Vindrik en zo allemaal. Ik was eigenlijk wel onder de indruk hoe goed daar het kennisniveau was. Oké, ze zijn er dus wel, maar we moeten ze zien te vinden en vasthouden. Ja, ergens binnen zo'n partij als GroenLinks, maar ook binnen de VVD was er iemand die dan bij de KPN werkte en ook van de hoed en de rand wist en ook op de lijst stond. Ik was wel verbaasd door de deskundigheid en ook eigenlijk de manier waarop de mensen binnen de overheidsorganisaties ook wel toegeven dat het daar wel een rotzootje is. En ze vinden het allemaal heel erg dat naar buiten komt, hoe slecht die IT gaat. Maar in feite zijn wij als IT vergeleken met het bedrijfsleven helemaal niet zoveel slechter. Ja, de helft van de projecten gaat mis, maar dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Er wordt met geld gesmeten, maar dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Een beetje verdedigend, maar ook wel kreeg ik daaruit de indruk dat ze toch wel beseffen hoe kwetsbaar ze zijn, dat er naar gekeken wordt en zich bewust van dat er veel geld wordt weggesmeten. En dat vind ik dan goed. Ik bedoel, dat is de eerste stap natuurlijk. Ja, ja, want je weet zeker dat er IPv6 aankomt. Dat is gewoon een feit. Daar kan je bijna niet omheen. En de innovatie is eigenlijk ongeveer nul. Ja. Dat is dan toch raar? Ja, maar zij zeggen dus dat ze in Amsterdam dat wel redelijk in de poten hebben. Dat ze dat als eis gesteld hebben. Ik heb daar toen ook overigens op die avond ook nog een ander voorstel gedaan. Ik heb gezegd, zou het niet leuk zijn als de openbare bibliotheek voor alle Amsterdammers e-books, hè, dus niet de e-readers, maar e-books gratis ter beschikking zou stellen. Gewoon voor een paar jaar. En wat blijkt nou? Dat GroenLinks daar al over nagedacht had. Die wilde dat dan doen gekoppeld aan de stadspas. Die kun je, als je 60 bent, kan je een stadspas krijgen. Dus dan een beperkte groep mensen met een herkenbaar nummer. En daar zouden ze dat dan wel voor willen doen. En ze hadden al uitgegeven ongeveer 10 miljoen zou kosten. En dat dan toch wel een interessante idee zou zijn om voor een paar jaar, zeg maar de ouderen, hè, want daar praat je dan over, gratis e-boeken te laten downloaden van de openbare bibliotheek. En die hebben dan een beperkte tijdsduur, zeg maar 3 weken. Hè? Dus je downloadt ze met een EPUB bescherming erop. En na 3 weken zeggen ze plof. Daar hebben we wat discussie over gehad met de politiek. En men zag dat idee wel zitten. En daar wordt dus al over nagedacht. En dat vind ik wel weer goed. Men besefte ook wel dat jongeren waarschijnlijk niet zullen lezen. Dat het daarvoor niks helpt. Maar dat je ouderen op die manier in een stad als Amsterdam, zeg maar, wat sneller kunt laten wennen aan het concept downloadable content. Oké, okay, maar dan moeten we wel Dan moet er wel DRM tegenaan gegooid worden, begrijp ik. Wat ja, maar EPUB heeft dat. Hè. EPUB heeft een versie met Adobe bescherming erin, waardoor je het na 3 of 4 weken kunt killen. Ja, dus dat is technisch gesproken qua standaard niet zo moeilijk. Oké, okay, maar goed. Qua DRM is eigenlijk nooit een goed plan. Maar, nou, dat weet ik niet, want op die manier kun je dus... kun je voorstellen hoe moeilijk het is om te onderhandelen met uitgevers en dat soort volk over e-books en dan gratis ter beschikking stellen. Die uitgevers zullen terechtstellen, nou ja, dat mag wel, want dat een bibliotheek heeft dat in feite, doet dat in feite ook. En dan komt het boek weer terug en dat soort dingen. Dat is een fysieke drager, maar die zullen daar beperkingen aan willen stellen. En dat is technisch mogelijk. En waarom dat dan niet als stad Amsterdam een keer gaan gebruiken? Hè? Op zijn minst krijg je er dan op de voorpagina van de New York Times een soort berichtje over. Ja. En dat was eigenlijk ook de discussie. We geven, weet ik veel, 200 miljoen per jaar uit aan allerlei promotieacties. Waar alleen maar papieren of borden of weet ik veel wat voor gemaakt worden. Maar zoiets heeft dan ook een beetje in de lijn van de oude digitale stad een beetje zin. Je doet wat. Oké, nou, ik vind het op zich wel een goed fenomeen. DRM heb ik altijd mijn twijfels over, maar we gaan gewoon zien waar dat heen gaat. Over gratis, we zagen dat, ik weet niet of dat op de Cebit nog even terughaken. Nokia heeft Skype aan zijn Ovi-store toegevoegd. Dat betekent dus dat je op een Symbian operating system, op een Nokia-telefoon, nu officieel kan skypen. Dat betekent dus... Ja, dat als je maar een wifi of een 3G-connectie hebt, dat je gratis kan bellen. En dat we dus langzaamaan inderdaad toegang naar het flat fee model. Dat je dus maar één prijs betaalt voor een vaste bandbreedte en voor de rest gratis kan bellen. Ja. Maar was dat op de Cebit aanwezig of was het gewoon te nieuw? Nee, het enige bedrijf wat ik gezien heb met mobiele telefoons was LG. Die liet er een aantal zien. Motorola had een heel klein steentje waar ze eigenlijk een paar toestelletjes, maar veel meer van die moderne Skype videophones. Hè. Dat is echt wel, die krijgen dus langzamerhand een vorm. Hè. Die zien er leuk uit en dan koop je een setje voor opa en de kleinkinderen, zou ik maar zeggen. Maar voor de rest heb ik geen mobiele telefoons gezien. Dat is gewoon verdwenen. Dat is naar Barcelona gegaan en dat is uit beeld gevallen. Wat dat betreft was de Cebit dus gewoon stukken minder. Vorig jaar waren er nog een paar. Dit jaar dus alleen LG met telefoons. Het is jammer. Wat me ook opviel overigens op de Cebit nog waren, was dat er veel wat grotere Taiwanese bedrijven, die vroeger met grote stands stonden, nu met relatief kleine standjes er toch stonden. Ik noem Mavi. En die stonden dan bijvoorbeeld met hele kleine GPS dingetjes. Zeg maar van 4 of 5 vierkante centimeter GPS-gevalletjes. Waarmee dus de wandelaar of fietser of wat dan ook. Je kunt altijd zo'n ding in je zak hebben als je door de stad loopt. Maar die hadden dus hele kleine steentjes. Er is gewoon minder geld uitgegeven en dat is de crisis. Ja, ja? Dat was echt een crisisbeurs. Ik heb ook een gigant als Tobit bijvoorbeeld. Het Duitse bedrijf dat daar normaal echt al 100 jaar staat. Die waren er ook gewoon niet dit jaar. Dus, Nee, er waren verdwenen. Jij zei de eerste dag was er weinig te doen op Planet Reseller. Ik ben er dus de tweede dag geweest. Ik vond het behoorlijk vol en dat zeiden mensen ook. Oké. Okay. Het was behoorlijk vol, het was ook geanimeerd. Ik heb daar toch heel veel bedrijven gezien. Waar ook wonderbaarlijk genoeg toch weer Nederlandse marktmanagers of vertegenwoordigers waren. Het viel mij eerlijk gezegd mee. Dat hele Planet Reseller was toch... Ze deden erg moeilijk bij de deur. Je kon er niet zomaar in. Je moest echt een perskaart hebben of een reseller zijn. En ik vond dat het Planet Reseller idee daar dus toch wat beter uit de verf gekomen is dan daarvoor. Okay. Over een grote lege ruimte in de midden. Wij waren daar om een uur of 11:30. En dat zat echt helemaal vol met mensen die daar geanimeerd met elkaar zaten te lunchen. En dus daar vond ik wel dat ik wat positieve geluiden over kan laten horen. Oké, nou ik denk dat Planet Reseller het vlot is waarop de Cebit hopelijk de komende jaren blijft voortdrijven. Maar als ik ongelijk heb, dan bestaat de Cebit over 5 jaar niet meer. Nee, dat zou wel eens heel snel kunnen gaan. Hè? Want op een gegeven moment dan de kosten die gemaakt worden in zo'n stad en over die hele organisatie, die, op een gegeven moment als je die niet meer kunt uitsmeren over 5000 of 4000 exposanten die allemaal maar een klein stukje nemen en je moet te veel gratis weggeven. Precies, dan houdt het op. Dan houdt het op, hè? Ja. Hè, vroeger had je dus voor de persopvangst op woensdagavond, hadden ze echt een duur restaurant op het terrein voor. Nu hadden ze het in het persrestaurantje, een paar tafeltjes neergezet met wat glaasjes en zo. Er wordt al duidelijk bespaard. En wanneer kan dat niet meer uit? Ja, vergaandeglorie.nl. Ja, een van de dingen die ik nog wel wilde noemen. Ik heb met veel mensen over het retailkanaal gesproken. En allerwege wordt geklaagd over het feit dat de distributeurs, hè, die dus leveren aan winkeltjes, hun kredietlijnen enorm hebben beperkt. Maar dat hebben ze niet uit zichzelf gedaan. Dat hebben ze gedaan omdat de banken ook weer hun kredietlijnen hebben beperkt. En dat betekent dat de winkels, hè, de fysieke winkels, die het toch moeten hebben van het feit dat er een apparaatje staat, dat er een netboekje en een notebook staan en mensen gelijk mee kunnen nemen, dat die geen voorraden meer in de winkel hebben. En dat wordt als een serieus probleem gezien. Ja, dat de taak van de winkelier om spullen te laten zien, toelen, weet je wel, hoe ziet het eruit, dat verdwijnt. En dan daardoor ook de e-tailer, zeg maar, meer omzet. Maar dat is dus niet omdat de e-tailer het zo goed doet, of dat de mensen de e-tailer vertrouwen. Nee, het aloude winkelconcept van gelijk kopen en voelen en proeven en kijken, dat kan niet meer. Ja? Omdat de banken geen geld verstrekken. Omdat de banken feitelijk geen geld verstrekken. Wat de verhalen van Bos en anderen ook mogen zijn. De banken hebben gewoon de kredietlijnen allemaal verkort. En dat is heel kwalijk voor de economie. In de zin dat er gaan dus veel meer kleine zaakjes failliet. De computerwinkel verdwijnt uit het stadsbeeld. Zoals waarschijnlijk ook andere kleine ondernemers uit het stadsbeeld verdwijnen. Omdat ze ook geen geld meer krijgen om in te kopen. Kledingzaken, wat dan ook. En daarmee wakker je dus de economische crisis aan, met name op het gebied van commercieel onroerend goed, want dat staat allemaal maar leeg. Misschien kunnen we volgende week in de podcast iemand van een bank uitnodigen om hier eens op te reageren. Want ik denk dat het best een heel groot gevolg gaat krijgen. Ja. Dus misschien. En ik moet er ook weer vandoor, dus ik okay, sta nou, hierbij. Ik heb nog even. Waar staat jouw verslag van de CeBIT? Waar vind ik dat? Dat staat in de IT-bende Bookmarks. Oké, ja. Ga ik het vinden. Oké, okay, jongens, nou, dat was link het dan. Ja? Bedankt allemaal. Ja hoor. Oké. Okay. Goed, we zijn met z'n tweeën over. Volgens mij hebben we eigenlijk al het nieuws, want voor de rest is er weinig nieuws deze week, hebben wij al behandeld. Ik weet niet of jij nog wat. Het nieuws is natuurlijk dat er verkiezingen zijn geweest en dat de VVD niet echt uit de verf is gekomen. En de VVD was natuurlijk toch een partij die, zeg maar, wat meer naar IT keek en ondernemerschap dan de PvdA bijvoorbeeld. Ja? Je kan niet zeggen dat de PvdA het beter uit de verf is gekomen. Nou, die heeft de verliezen, zoals ze zelf toegeven, wel behoorlijk beperkt. Hè? Maar mijn hoop was dat er een wat grotere verschuiving zou zijn. Dat de mannen van Wilders, die ik toch niet erg als IT-specialist inschat, daar ook niet. Die zullen dan bij de komende verkiezingen wel een flink stuk aantal zetels halen in de Kamer. Maar IT is bij deze verkiezingen niet een issue geweest. En dat vond ik eigenlijk jammer. Misschien kunnen we kijken of er in de politiek nog mensen bereid zijn om iets in de podcast te vertellen over hun visie op IT. We gaan een bankman en een politici uitnodigen in de podcast. Of een politica, hè? Dat kan politica. Ja. Ik ken er nog wel eentje die nog wel wat ruimte in de agenda over heeft. Oh. Maar die zit niet bij de VVD. Oh. Nee, mevrouw Kant zeker. Nou, ik moet nu echt weg, maar we scheidsen zo. Hey, tot volgende week, Mark. Oké, tot volgende week.